صدقی کے بعد عرصے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال مدینہ سے دمشق جاتے رہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتے رہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی قدر کرتے, بڑی تعظیم و توقیر کرتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہیں, اور بڑے گرا قدر تحفے انہیں دیتے اور یہ گرا قدر تحفے حاصل کر کے وہاں سے واپس لوٹتے. یہ طرز عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے, اس بیعت سے راضی تھے, ورنہ اگر اس بیعت سے راضی نہ ہوتے تو اس بیعت کے بعد دمشق جانے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے. اور اس بیعت کے بعد ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق جاتے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتے اور وہاں سے گرا قدر تحفے لے کر کے واپس ہوتے, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی عزت فرماتے. اسے پتا چلتا کہ پہلے بیعت کر چکے تھے, بعد میں انہوں نے غرور کیا, بیعت کو انہوں نے موقت نہیں کیا, پہلے بیعت کر چکے ہیں. اب آئیے اس واقعے کی طرف. واقعہ در حقیقت کربلا کا اس قدر الجھا ہوا ہے اور بدماش ٹیم اور رخیم نے اس واقعے کو اتنا الجھا دیا ہے کہ ایک طالب حقیقت کو حقیقت کی تحت پہنچنا ایک دشوار گزار امر نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی جس طرح پتانوں کے اندر حقیقت کی کہیں کہیں جھلک نظر آ جاتی ہے اور کوئی حقیقت کا مطالعہ کی حقیقت کی تحت پہنچ سکتا ہے, اسی طرح ان تمام متضاد روایات میں حقیقت کا سراغ ایک طالب حقیقت کو مل جاتا ہے اور وہ حقیقت کی تحت پہنچ جاتا ہے. ہم نے جیسی کتاب اس تعلق سے مطالعہ کی اور اس دوسری کتاب کے مطالعے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس واقعے کی اصل حقیقت, اس واقعے کی اصلیت اور نوعیت کیا ہے, وہ ہم اپنے مطالعے کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں. سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. انتقال کے بعد بیعت کو موقت کیا جانا ضروری تھا کہ حضرت یزید کے ہاتھ پر جن لوگوں نے اب تک بیعت کی کیا وہ اپنی بیعت پر راضی ہیں. مملکت اسلامیہ کے ہر ہر قریے میں پھر استفاء رائے عامہ کیا جاتا ہے اور تمام لوگ اس بیعت کے اوپر اپنا اتفاق دکھاتے ہیں. ولید ابن عتبہ اس وقت مدینہ کے گورنر ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مدینہ ہی میں. جب انتقال کی خبر پہنچتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ولید ابن عتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھیے بیعت کی تاکید آپ یزید کے تعلق سے کیجیے, آپ بیعت کیجیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان اللہ, مجھ جیسا آدمی وہ سیدھا بیعت کرے, میں تو اللہ لینا بیعت کروں گا. ولید ابن عتبہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ کل یہ بیعت کر لیں گے علانیہ مسجد میں آ کر کے, مسجد نبوی میں آ کر کے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل کافی تعجب خیز ہے کہ وہ رات ہی رات مدینہ سے نکل پڑتے ہیں اور مدینہ سے مکے کا دشوار گزار راستہ طے کر کے یہ مکہ آ جاتے ہیں. یہ واقعہ شعبان کا ہے, شعبان 60 ہجری کا. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, یہ چار کے چار مہینے وہ مکہ ہی میں گزارتے ہیں. چار مہینے آپ مکہ میں مقیم رہے ہیں. جب کوفیوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے تو چونکہ وہ پہلے سے شر پسند تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کھینچ کر کے رکھ دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا انہوں نے پریشان کیا ہے اور پریشان ہونے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں, اسے بھی میں مشیت ایسی ہی کہوں گا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیار رسول کو جو کہ مرکز خلافت تھا چھوڑ کر کے انہوں نے کوفہ کو دارو خلافہ بنا لیا. کم سے کم دیار رسول کو انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. یہ کام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کر چکے ہیں. ان شر پسند عناصر کا انداز یہ تھا کہ کسی کو اپنے فیور میں لینے میں بڑے ماہر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دانشور شخص بھی ان کے فیور میں آ گئے اور انہوں نے دیار رسول جیسا مقدس دیار چھوڑ دیا ان کے کہنے کی وجہ سے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مکہ چھوڑ دیں تو کون سی تعجب کی بات ہے. اگر کوئی پرچانے ہی پر آ جائے اور کوئی فیور میں لینے ہی پر آ جائے, سب باپ دکھانے ہی پر آ جائے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسا عمل کر سکتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بیٹے ہیں, یہ عمل وہ کیوں نہیں کر سکتے. اس کا مطلب جس طرح کوفیوں کے دامے فریب پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دامے فریب میں آنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اور وہ بھی اس دامے فریب میں پہنچے. کوفیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مدینہ سے نکل کر کے مکہ آ گئے ہیں, انہوں نے عہود کے سلسلے جاری کیے دنیا بھر کے خطوط آئے, جن خطوط کے اندر صرف یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے, سارا کا سارا کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا. یہ سب باب انہوں نے خطوط کے اندر دکھائے. سدہا خطوط آئے, سینکڑوں افود آئے, وہ کی شکل میں لوگ آئے. یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چکر میں آ گئے, دام پرے میں پھنس گئے, اور انہوں نے کوفہ جانے کی تیاری کر لی. حضرت یزید کو سب کچھ معلوم ہے. ذرا حضرت یزید رحمہ اللہ کی رحم دلی ملاحظہ فرمائیے کہ ایک حاکم وقت کو یہ بات معلوم ہے کہ کچھ مفسد عناصر اور کچھ شر پسند لوگ ایک آدمی کو آر بنا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور مملکت اسلامیہ کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. اگر حضرت یہ بھی چاہتے تو اس فتنے کا زبردست ایکشن لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ان کی رحم دلی اور آل رسول کے تعلق, ان کا جذبہ رحم دلی اس وقت بھی آڑے آ گیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ ایک خط لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام, جو اس وقت ایک بہت بڑے صحابی بھی ہیں اور خاندان نبوی کے ایک معزز قسم شراز ہیں. ان کے پاس حضرت یزید کا خط آتا ہے. خط دیکھیے, کہتا ہے مجھے معلوم ہے حضرت کہ کوفہ کے کچھ شر پسند اور مفسد عناصر اور مرکز گریز لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربط بنائے ہوئے ہیں اور انہیں طلب خلافت کے اوپر اکسا رہے ہیں. آپ ذرا انہیں سمجھائیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیے کہ وہ امت اسلامیہ میں تفرقہ مچا لیں. اس خط کا جواب صبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید کے پاس اس طرح دیا, گھبراؤ نہیں, مجھے امید ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی تمہارے خلاف خروج نہیں کریں گے, اور میں انہیں سمجھا دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کر کے تھک گئے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کر کے تھک گئے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا, ان کا یہ قول البدایہ و النہایہ کے اندر موجود ہے کہ غلب علی حسین علی خروج وقد قلت له اتق اللہ فی نفسک والزم بیتک ولا تخرج علی امامی. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اور یہ وہ صحابی ہیں جو ان سات اساتین امت میں سے ہیں جنہیں 1000 سے زیادہ روایات بیان کرنے کا شرف حاصل ہے. 1000 سے زیادہ روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, 1000 سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. انہی سات اساتین امت میں سے یہ بھی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو 1000 سے زیادہ روایات حدیث کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث عالم نہیں تھے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ امام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ خروج کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ بغاوت کیا ہوتی ہے؟ آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں. ان کا یہ قول البدایہ و النہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے نقل فرمایا, وقد غلب علی الحسین ولا ذلك, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں, کوفہ ان کا ساتھ دوں. وقت بالکل لو, لیکن میں نے ان سے کہا اتق اللہ فی نفسک, اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرو, ولزم بیتک, گھر میں بیٹھے رہو اپنے, ولا تخرج علی امامک, اپنے امام کے خلاف خروج مت کرو. تو باتیں قابل غور ہے اس قول میں. ایک تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کو امام کہہ رہے ہیں, ایک صحابی اگر امام کہہ رہا ہے حضرت یزید کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یزید کی خلافت خلافت برحق ہے. اور دوسرے یہاں خروج کہا جا رہا ہے, ولا تخرج علی امامک, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام بغاوت تھا, خروج کا. اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا, ایک صحابی کا قول ہے, ولا تخرج علی امامک, دیکھو اپنے امام کے خلاف خروج مت کرو. تو گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے سمجھایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھایا, خود آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ تو سمجھا سمجھا کر تھک گئے. جتنے بھی صحابہ کرام مکہ کے اندر تھے سب سے سب نے سمجھایا. سمجھ میں بات آ جانی چاہیے تھی, لیکن مشیت ایز تھی, اس طرح غلطی ہونی تھی, مشیت ایز تھی کہیے. کسی بھی صحابی کی بات انہوں نے نہیں مانی. اس کا مطلب یہ ہوا تمام صحابہ کرام کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا کہ وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج مت کرو دو باتیں بتاتا ہے. ایک بات تو یہ کہ یزید کی خلافت صحیح تھی, تبھی تو صحابہ کرام نے انہیں خروج سے روکا, اور دوسرے تمام صحابہ کرام جو انہیں روک رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ حضرت حسین کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں, غلط کام ہے, ورنہ صحابہ کرام کبھی بھی انہیں نہ روکتے. اور تیسری بات یہ کہ اس مارکہ میں جسے شیعی مورخین اور شیعہ علماء جو منہ پھاڑ پھاڑ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ مارکہ مارکہ حق و باطل تھا, قطعاً نہ معقول اور قطعاً غلط بات ہے. اس لیے کہ اگر یہ مارکہ حق و باطل ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اس مارکہ میں شریک ہوتے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں 72 آدمی, جن میں نوجوانان 15 اور 21 ہیں آپ کے خاندان, 15 اور 21, یہ جو 15 شہید ہو گئے اور 21 جو بچے ہیں میدان کربلا میں, وہ دمشق لے جائے گئے. دن میں ایک بھی صحابی نہیں ہے, ان 72 آدمیوں میں سے ایک بھی صحابی نہیں ہے. اگر ایک بھی صحابی ہوتا تو ہم کچھ سوچنے پر مجبور ہوتے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے کہ اس فاصلے کے ساتھ کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے, اور تمام لوگوں کا سمجھانا بیکار گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے تحقیق حال کے لیے مسلم ابن عقیل کو بھیجا. مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں, ان کے ہاتھ پر پہنچتے ہی تقریباً 18,000 کوفی بیعت کر لیتے. یہ معاملہ ادھر کا ہے. حضرت مسلم ابن عقیل چل کر کوفہ آتے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھیجتے ہیں کہ جا کر حالات کا جائزہ لو, اور جیسا حال ہو, جیسے احوال ہو, جیسے حالات ہو, ان حالات سے ہمیں باخبر کرو. حضرت مسلم ابن عقیل مکہ سے چل کر کے کوفہ آتے ہیں, کوفہ کے 18,000 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل بڑے خوش, اور ادھر سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مکہ سے چلتا ہے. ایک بات یہاں بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کیا تمام مورخین یہ بتاتے ہیں کہ آپ 8 دن ہجرت کو چلے؟ میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ 8 دن ہجرت کو اگر چلے ہیں تو دوسرے دن تو حج شروع ہوتا ہے, دوسرے دن عرفہ ہے, تیسرے دن یوم النہر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ 8 دن ہجرت کو آپ چلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے. کیا کہ طلب خلافت پر اور جاہو حشم کی طلب میں اتنے آگے نکل گئے کہ دنیا اتنا ان کے پیش نظر تھی کہ انہوں نے حج جیسے فریضے کو چھوڑ دیا. کوئی معمولی سے معمولی آدمی, گرے سے گرا آدمی ہو, اگر حج کا موسم پالے اور مکہ کے اندر ہو تو کبھی 8 ذی الحجہ کو کبھی روانہ نہیں ہوگا بغیر حج کے ہوئے. لہٰذا اولاً تو میں مانتا ہی نہیں کہ آپ جو ہے بغیر حج کے وہاں سے روانہ ہوئے. میں یہ مانتا ہوں کہ آپ ایام تشریق کے بعد روانہ ہوئے, یہی کوئی 12 تاریخ کو, میں 12 تاریخ مانتا ہوں. آپ کم سے کم 12 تاریخ کو روانہ ہوئے, جبکہ تمام مورخین یہ کہتے ہیں کہ آپ 8 ذی الحجہ کو چلے. اگر مورخین کی یہ بات مان لی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت کی نگاہ میں دنیا بڑی محبوب. فاصلہ 1500 کلو میٹر ہے. کتنا ہے؟ مکہ سے کربلا کا فاصلہ 1500 کلو میٹر ہے. اور یہ قافلہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چلا ہے, یہ اونٹوں کا قافلہ ہے, اور ایک اونٹ 1 گھنٹے میں 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. اس طرح اگر مان لیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ مکہ سے چلتے ہوئے ہر دن 12 گھنٹے کا سفر کرتا ہے, جبکہ یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ بچے بھی ساتھ میں ہیں, بیویاں بھی ساتھ میں ہیں, بچیاں بھی ساتھ میں ہیں, 12 گھنٹے مسلسل اونٹ کا سفر, وہ بھی صحرائی سفر, ریگستانی سفر, ناممکن ہے. اب ایک اونٹ اگر 4 کلومیٹر 3 گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے تو 12 گھنٹے میں 12 × 4 اس طرح 48 میل طے کرتا ہے. 48 میل روز اگر کوئی قافلہ طے کرتا ہے تو گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا پہنچنے میں تقریباً 30 یا 31 دن لگتے ہیں. اب جب آپ 10ویں محرم کو پہنچے, یا فرض کرو کہ 9 محرم کو آپ کربلا پہنچے, تو یہ 7 دن تک پانی بند رہنے کا کیا معاملہ ہے؟ 7 دن پانی بند رہا, اس اعتبار سے تو آپ 9 محرم کو پہنچتے ہیں, پھر 7 دن پانی کیسے بند رہا جب 9 محرم کو پہنچتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حادثہ 10ویں محرم کا ہے شیعہ مورخین کی روایت کے مطابق. اور میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا ہے, میں تو یہ واقعہ 22 صفر کا مانتا ہوں. اس لیے کہ تبری نے ابن سعد کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 22 صفر کو شہید ہوئے. اس کا مطلب یہ واقعہ محرم کا ہے ہی نہیں, یہ تاریخی روایت اس طرح الجھی ہوئی ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. بہرحال یہ مان لیا جائے کہ آپ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کو 9 محرم کو وہاں پہنچنا چاہیے. 9 محرم کو اگر پہنچے تو بندش آپ کا معاملہ غلط ٹھہرتا ہے. آپ کا قافلہ یہ چل رہا ہے, کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ قادسیہ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر رہ جاتا ہے. یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ ٹھہرتے ہیں. کوفہ میں باغیوں کی سرگرمیاں بڑھتی دیکھ کر کے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں اور اس وقت کوفہ کے گورنر ہیں, انہوں نے دیکھا کہ میں بغاوت کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انہوں نے یزید کے پاس خبر بھیجی کہ کوفہ یہ بغاوت کی لپیٹ میں ہے اور اس کے لیے کچھ کیجیے, تدارک ہونا چاہیے, ورنہ بغاوت کی یہ آگ بہت خوفناک روپ اختیار کر سکتی ہے. یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد, جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا, کوفہ کا بھی چارج اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم بسرا کا بھی گورنر ہو اور عارضی طور پر تمہارے انڈر میں کوفہ بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ سخت طبیعت کا آدمی تھا عبید اللہ ابن زیاد. کوفہ پہنچتے ہی سب سے پہلے حکم یہ دیتا ہے حکومت کی پولیس کو کہ جا کر کے مسلم ابن اخیل کے جو میزبان ہیں ہانی ابن عروہ ان کو گرفتار کرواؤ. مسلم ابن اخیل کے میزبان ہانی ابن عروہ کو گرفتار کر کے قصر عمارت میں قید کر دیا جاتا ہے. مسلم ابن اخیل کو جب یہ معلوم ہوتا ہے تو وہ جو 18,000 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے ان کو لے کر کے قصر عمارت کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. جب یہ قصر عمارت کے پاس پہنچتے جہاں منسٹر ٹھہرتا ہے, منسٹر پیلس جو ہوتا ہے قصر عمارت, منسٹر پیلس کے پاس ٹھہرتے ہیں, عبید اللہ ابن زیاد گیلری میں آتا ہے قصر عمارت سے, اور یہ 18,000 لشکر جو قصر عمارت کے نیچے ہوتا ہے ان سے خطاب کرتا ہے, کہتا دیکھو امت میں فتنہ و فساد مت کرو اور یہ فتنہ و فساد تمہیں لے ڈوبے گا اور اس بہاؤ کے اندر مملکت اسلامیہ بھی ڈوب جائے گی, لہذا خدا کے لیے تم اس فتنہ و فساد سے باز آؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھانے سے مان جاتے ہیں کہ بھائی امت میں تفرقہ ہو رہا ہے, چلو تفرقے کی بنیاد پر کہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان نہ ہو چلو بات مان لیتے. کوفی جیسے لوگ جن کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی, کہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا, لیکن فتنے کی بات جب وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لیتا ہے. 18,000 لوگ فوراً وہاں سے مسلم ابن اخیل کو تنہا کھڑا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. لیکن عجیب بات ہے کوفیوں کی سمجھ میں تو بات آ گئی کہ بھائی فرقہ بندی اور یہ تفرقہ امت کے اندر بڑی خوفناک چیز ہے, اسے بعد آ جانا چاہیے. لیکن ہمارے کچھ قابل لوگ ایسے ہیں جو کوفیوں سے بھی زیادہ قابل ہیں اور کوفیوں سے بھی زیادہ پڑھے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر سمجھایا جائے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے جس سے امت میں تفرقہ پڑ رہا ہے خدا کے لیے بعد آ جاؤ, ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. لہٰذا وہ کوفیوں سے بھی 4 قدم آگے ہیں بےچارے, ان کو ذرا یہ نقطہ سمجھا دو, یہ نقطہ سمجھاؤ ان کو کہ کوفیوں کی سمجھ میں تو بات آ گئی کہ امت میں فتنہ و فساد نہیں ہونا چاہیے. اگر امت میں فتنہ و فساد ہو تو یہ بہت بری بات ہوگی, جہاں کا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا جائے. لیکن کوفیوں سے بھی 4 قدم آ گیا, ذرا ان کو کوئی سمجھائے کہ کوفیوں کی سمجھ میں بات آ گئی. اللہ کے بندو تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ محور اختلاف بن گیا ہے تو اسے کتنا ہوا کیوں دیا جائے؟ بعد آ جاؤ, کوفیوں سے 4 قدم آگے مت جاؤ. تمام کے تمام کوفی حضرت مسلم ابن اخیل کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں تو پھر اس آدمی کی خیر نہیں ہے جو آگے آگے. مسلم ابن اخیل کو گرفتار کر لیا گیا اور قصر عمارت پر حملہ کرنے اور بغاوت کی پاداش میں انہیں چوری دے دی جاتی ہے. تمام کے تمام لوگ چلے گئے, لہذا جو آگے آگے 15 ہو اسے سزا تو دینا ہی چاہیے. اگر کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو سرغنے کو سزا دینا ضروری ہے. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا اصول تھا. حضرت مسلم ابن اخیل طرح کھڑے رہ گئے, 18,000 آدمی وہاں سے بھاگ گئے. ان کی سمجھ میں بات آ گئی, کوفیوں کی سمجھ میں بات آ گئی, فتنہ نہیں ہونا چاہیے امت میں. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں بات آئی لیکن آ گئی. مسلم ابن اخیل کو قتل کر دیا گیا. مسلم ابن اخیل کی سمجھ میں جب یہ بات آ گئی یقین ہو گیا کہ میں بچوں گا نہیں. انہوں نے عمر ابن سعد سے یہ کہا کہ دیکھو تین باتیں ہیں, 1,00,000 دینار یا میرا خیال ہے کہ 1,000 دینار میرے اوپر قرض ہے وہ ادا کر دینا, اور دوسرے میری لاش کی تقسیم کرنا, اور تیسرے یہ خط ہے میں نے لکھ دیا ہے حسین کے نام ہے, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ کوفہ مت آنا, کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں. اور حضرت عمر ابن سعد نے فوجی لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو اسی مقام پر ملاقات ہوئی ہے جو کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی خبر ملی ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کی اور مسلم ابن اخیل قتل کر دیے گئے ہیں. وہیں پر انہوں نے اپنا موقف چینج کر دیا. ٹھیک ہے غلطی ہوئی, لیکن اس غلطی میں مبتلا ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا, لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی نہیں. اس لیے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے چلے, کوفہ تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی, لیکن ان کی سمجھ میں بات آ گئی, لہٰذا انہوں نے اپنے موقف سے جو رجوع کیا, لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ بغاوت کی آگ بھڑکی کہاں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا. اور عمر ابن سعد سے 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور 4 ملاقاتوں میں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے یا تو مکہ جانے دیا جائے, یا کسی اسلامی محاذ پر بھیج دیا جائے, یا یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے, میں اپنا ہاتھ اسے ہاتھ میں رکھ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے راضی ہو رہے تھے. یہ معاملہ کوفہ سے 3 میل کا فاصلے پر ہوا. اب دیکھیے کوفہ سے جو راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے کربلا اسی راستے پر, کوفہ فوجی لشکر نے اور عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے قافلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا ہے کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر, اور کربلا کہاں ہے, کوفہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر دمشق کے راستے پر ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے کہاں, کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر, اور کربلا کہاں ہے, کوفہ سے دمشق کے راستے پر 80 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ بتاتی یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد جو لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے وہ راضی ہو گئے تھے کہ آپ دمشق جائیے. تیسری شرط مان لیجیے, اور آپ دمشق جا رہے تھے قافلے کے ساتھ, معاملہ حل ہو گیا تھا, بغاوت ختم ہو گئی تھی اور سارا فتنہ پر ہو گیا تھا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قافلے حسین کے ساتھ 50 قبیلے اسد کے لوگ بھی تھے جو آپ کو کوفہ لے جانا چاہتے تھے, وہ بھی ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور کوفہ کے اسی 3 میل کے فاصلے پر خور ابن یزید 200 آدمیوں کے ساتھ آ گیا تھا. مقصد یہ تھا ان 50 کا اور یہ جو 200 آئے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ لے جائیں, یا حضرت حسین کے پاس جو تھیلا ہے خطوط کا وہ تھیلا چھین لے, اس لیے کہ ہزاروں خطوط ہیں اس تھیلے کے اندر اور نام بنام ہیں. اگر یزید کے پاس ان کے نام آ جاتے اور تمام خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دیتے تو کسی بھی کوفی کی خیر نہیں تھی, اس لیے کہ جن جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بغاوت پر آمادہ کیا تھا اور کوفہ آنے کے لیے اکسایا تھا, ساروں کے نام موجود تھے خط میں. اب انہوں نے دیکھا کہ صلح ہو گئی ہے اور یہ تو دمشق جا رہے, لہٰذا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کے ساتھ لگے لگے. 50 آسنی تو پہلے سے تو کوفی, یہ 200 اور قافلے کے ساتھ لگے رہے اور یہ میدان کربلا میں آ کر کے مل گئے. عمر ابن سعد کا جو لشکر تھا یہ در حقیقت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کی حفاظت کے لیے تھا. حضرت یزید کا جو لشکر تھا یہ 400-500 کے تعداد میں, یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کی حفاظت کر رہا تھا, ورنہ لڑائی تو کوفہ کے 3 میل کے فاصلے پر ہوتی. یہ میدان کربلا میں لڑائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا یہ قافلہ 200 کا, 50 اسدی تو پہلے سے موجود ہے اس قافلے کا, قافلے حسین میں, اور یہ 200 آ کر کے اور مل گئے. شام کا وقت تھا, عمر ابن سعد نے کہا بھائی تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم حسین کے چاہنے والے. دیکھو حسین کے چاہنے والے ہیں, تو ہتھیار اپنے جمع کر دو, اس لیے کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے, تم ہتھیار اپنے جمع کرو. انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار جمع نہیں کرتے. ہتھیار جمع کرو, ہتھیار جمع نہیں کرتے, ہتھیار جمع کرو, ہتھیار جمع نہیں کرتے. معاملہ تو تمہیں پر آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو نرمی پر دی اور کہا کہ رہنے دو, رات کا معاملہ ہے, ہتھیار رہنے دو ان کے پاس, کل صبح دیکھا جائے گا, کل ہتھیار جمع کر لیے جائیں گے. رات میں انہیں 250 باغیوں نے, کوفیوں نے, جن کا مقصد یہ تھا کہ کوفہ چلے, کوفہ نہیں جا رہے حضرت, مقصد یہ ہے کہ تھیلا چھین لیا جائے خطوط کا, پھیلا چھین لیا جائے خطوط کا. فجر سے کچھ پہلے عمر ابن سعد ہڑبڑا کر اٹھے اور تمام یزیدی لشکر کو جو اس وقت آپ کے ساتھ نے جمع کیا تھا کہ دیکھو قافلے حسین میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو آگ لگی ہوئی ہے قافلے حسین میں اور افراتفری کا عالم بچا ہوا, بچے چیخ رہے ہیں, عورتیں چلا رہی, کیا معاملہ ہے؟ عمر ابن سعد بھاگے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گھسے, دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتول پڑے ہیں اور خطوط کے تھیلوں میں آگ لگی ہوئی ہے, خطوط کے تھیلا چل رہا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم توڑ چکے ہیں. یزیدی لشکر نے کہا ہمارا یہ تو جو کوفی تھے 250 انہوں نے رات میں یہ حرکت کی ہے تاکہ یہ خطوط کے تھیلے یزید کے پاس نہ پہنچے, یہ معاملہ ہے. یزید بدنام ہو رہا ہے بےچارا کام کا, وہ تو قافلے حسین کے ساتھ اپنا لشکر کیے ہوئے کہ کہیں راستے میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, ورنہ یہ مارے گا تو وہیں سر ہو جاتا کوفہ کے پاس ہی, کربلا تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھ کر کے ابو مخنف جیسا شیرین اور رخ لکھتا ہے قطعنی انظر تو منہ عمر ابن سعد تفصیل والا لحیتی وقت تھی. یہ منظر دیکھ کر عمر ابن سعد جو یزیدی لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے وہ اتنا روئے کہ ان کا گال بھیگ گیا, ان کی داڑھی بھیگ گئی روتے روتے. اب بتائیے جو آدمی قتل حسین کے منظر کو دیکھ کر رو پڑا ہو بھلا وہ قتل کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یزیدی لشکر نے چھوا بھی نہیں, یہ معاملہ سب پاگلوں کا ہے. اس کے بعد حضرت عمر ابن سعد حضرت حسین کے خیمے سے باہر نکلے اور حکم دیا کہ پورے قافل حسین کو حساب میں لے لیا جائے, اس لیے کہ یہ کام باغیوں نے کیا ہے. تقریباً چشمے زدن نے 50 باغیوں کو پیدر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے. 50 باغی مارے گئے, بچے سب بھاگنے میں کامیاب ہوئے, 200 بھاگے 50 مارے گئے. یہ واقعہ ہوا ہے. بندش آپ کا جہاں تک معاملہ قطعاً نامعقول بات ہے, اس لیے کہ مشہور مورخ یعقوت حمدی اپنی مشہور کتاب معجم البلدان کے اندر لکھتا ہے کہ مقام کربلا ایک نرم علاقہ ہے اور چونکہ یہ ساحلی ایریا میں ہے لہٰذا اس کی پوری زمین نرم ہے. اور آج بھی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہاں چشمے بہتے ہیں جگہ جگہ, اور جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ رکا تھا نرم زمین تھی. کربلا کا مفہوم بتایا ہے یعقوت حمدی نے, کہتا ہے کہ الکربلۃ, یہ کربلا جو ہے کربلتوں سے ماخوذ ہے, ان تکون ارض ھذا الموضع رخوۃ فتنبی بذلك, کہ اس مقام کا پورا ایریا نرم تھا, اس نرمی کی وجہ سے اس کا نام کربلا رکھ دیا گیا, اس لیے کہ کربلا کے معنی ہوتے ہیں نرم کے. اور اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, خود ایک شیعہ مورخ اپنی کتاب نازک التواریخ میں لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار پر پانی کی تنگی ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے سے بیلچہ اٹھایا, کدال اٹھائی اور عورتوں کے خیمے کی طرف گئے اور پست جگہ میں جا کر کے اس خیمے سے 19 قدم کے فاصلے پر قبلے کی طرف چلے اور وہاں ایک زمین کھودی, زمین کا کھودنا تھا کہ ایک جو ہے پانی کا چشمہ, میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. آپ نے اپنی پیاس بجھائی اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں مشکے سے بھر لیے. یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ اور یہاں کہتے سات دن تک پانی بند رہا، بچے بلک رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے میدان کربلا میں لڑ رہے ہیں۔ سب واحد من گھڑت اور فضول روایتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی دور کبھی واسطہ نہیں ہے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زمین کھود رہے ہیں، پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ اور ایک روایت اور، خود شیم اور ایک امیر علی لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے بے رحم دشمن سے لڑنے کی سکت نہیں رہی تو تھکے مادے وہ خیمے کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئے، اور اندر سے خیمے کے اندر سے ایک خاتون نے آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا۔ پانی کا پیالہ موجود؟ اور کہہ رہے سات دن تک پانی بند۔ ایک بات اور ملتی ہے کہ جب دسویں محرم کو حضرت زینب یہ بے ہوش ہو گئی تو ان کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکا گیا، تب یہ ہوش میں آئی۔ پانی چھڑکنے کے لیے تو موجود ہے، لیکن بچوں کے حلق میں ٹپکانے کے لیے پانی موجود نہیں ہے۔ یہ عجب الجھی ہوئی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندش آپ کا پانی روکنے کا معاملہ قطعاً غلط ہے، سراسر من گھڑت اور موضوع روایت ہے، حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ہے پورے کربلا کا واقعہ جو آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اب آپ بتائیے کیا اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے یزید کو موریدِ دانت ہے؟